Віктор Сазонаў. Дзедавыя мудрасці. Чытае аўтар. Трапны адказ. Падчас Савецкага Саюзу людзі як агню баяліся двух дзяржаўных арганізацый. Адна з іх вядомая на ўвесь свет і называлася Камітэт дзяржаўнай бяспекі, КДБ. Другая арганізацыя ўвесь свет цікавіла менш, але ў сябе ў краіне яе не любілі хіба што больш, чым тое КДБ. Гэта быў аддзел па барацьбе з крадзяжом сацыялістычнай уласнасці, АБКСУ. Назва доўгая, як колькасць часу, які мусіць правесці чалавек пад арыштам, калі ім займаліся людзі з гэтай арганізацыі. І дурная, бо само спалучэнне словаў сацыялізм і уласнасць больш нідзе не сустракаліся, акрамя як у назве гэтай арганізацыі. Калі да чалавека завітвалі прадстаўнікі АБКСУ, то тое азначала, што чалавека да строга не ўратуецца, нават калі ні ў чым не вінаваты. Хоць выкруціцца было можна, трэба было даць на лапу. Прычым хабар павінен быў быць вельмі вялікі, як бругачы і морды АБКСУцаў. Таму савецкі чалавек, які меў хоць нейкую пасаду, каб не патрапіць у астрога за крадзёж, мусіў красці як мага больш, каб мець грошы на хабар і да строга адкупіцца. Людзі жартавалі, што хабарніцтва ў Савецкім Саюзе прыдумалі акурат супрацоўнікі з гэтага міліцэйскага аддзела, які мусіў змагацца акурат з хабарніцтвам. Такім чынам атрымлівалася, што работнікі аддзела па барацьбе з крадзяжом сацыялістычнай уласнасці садзілі ў турмы выключна чэсных людзей, якія не кралі, таму і адкупіцца не маглі. Пры гэтым садзілі яны тых людцаў абсалютна з чыстым сумленнем, бо былі перакананыя на ўсе 100, што чэсных людзей на свеце не бывае. А народ між сабой разважаў так: КДБ займаецца тымі людзьмі, якія незадаволеныя савецкай уладай. А вось тымі, хто савецкай уладай задаволены, павінен займацца акурат аддзел па барацьбе з крадзяжом сацыялістычнай уласнасці. У гэты час развітога сацыялізму пайшла неяк мода на дублёнкі. Тады ўвогуле грамадзяне самай вялікай краіны вымушаны былі выглядаць больш-менш аднолькава, бо народная прамысловасць не песціла асабліва сваіх любімых грамадзянаў разнастайным таварам. Таму і называлі СССР краінай без колераў. А тых любімых народам дублёнак увогуле не вырабляла. А народ ажно млеў ад іх, як ад манатонных выступаў тагачаснага кіраўніка гэтай краіны. Добра, што на вёсках яшчэ не зусім развучыліся кажухі вырабляць. А ад кажуха да дублёнкі адзін крок. Крыху знізу падрэзаць на вока, каўнер зрабіць менш кудлаты, ды пашыць у талію, калі такая ў заказчыка ёсць у наяўнасці. Таму дзед Валодзя адразу ўгледзеў у гэтым прадукце сваю матэрыяльную карысць, а заадно зразумеў, як ён можа адпомсіць савецкай уладзе, якую цярпець не мог сам, як злы сабака тоўстага ката, і ўнукаву навучаў таму ж. Казаў, што менавіта дублёнкі загубяць камуністычную краіну, бо сацыялістычная эканоміка іх рабіць у прамысловых маштабах так і не навучыцца, стае прычыны, што яна няздольная і няздатная па сваёй прыродзе, і нічому добраму для людзей навучыцца не можа ў прынцыпе, бо людзей не любіць. А вось як пачнуць вырабляць людцы дублёнкі сваімі рукамі, то гэта ўжо будзе азначаць, што капіталізм пачне сваё пераможнае шэсце. Чалавек дзед Валодзя быў разважны, і калі што задумаў, то даводзіў справу да канца. Незалежна ад таго, ці гэта дублёнкі вырабляць, ці Савецкі Саюз развалены. Праўда, крыху пазней тупаватыя камуністычныя ідэолагі абвінавачвалі ў развале СССР Міхаіла Гарбачова. Але я з упэўненасцю сцвярджаю, што гэта няпраўда. Гарбачоў толькі завяршыў ужо відавочны развал тае краіны, а пачаў гэтую працу дзед Валодзя і такія ж, як ён, звычайныя людзі. Паколькі выраб дублёнак спрыяў перамозе капіталізму, дзед Валодзя рабіў іх з такім задавальненнем, з якім моцна закаханыя людзі робяць сабе нашчадкаў. Таму тавар быў на ўзроўні і па прыгажосці, і якасці стаяў нашмат вышэй, чым усё, што вырабляла савецкая краіна. І кліентаў стала, хоць у чаргу выстройвай. Неўзабаве і грошаў стала нашмат больш, чым павінна быць у грамадзяніна краіны, якая будуе светлую камуністычную будучыню для ўсяго чалавецтва, якое пра тое будаўніцтва нікога і не прасіла. «Дам 100 рублёў таму, хто адгадае 100 разоў, хто да мяне першы завітае. Камітэт дзяржаўнай бяспекі, бо я тут падрываю асновы сацыялізму, ці аддзел па барацьбе з крадзяжом сацыялістычнай уласнасці, бо я незаконнай працоўнай дзейнасцю займаюся і грошы атрымліваю не з калгаснай касы», – кажа неяк дзед Валодзя. «А і сапраўды нехта ж да цябе з іх прыйдзе», – разважаюць людзі. «А можа і ты, і другія?» «Што ты ім тады скажаш?» – пытаюцца. «Знайду, што сказаць», – адказвае дзед. «Усё сваё жыццё думаў, што ім сказаць, і не прыдумаў. Што ў галаву прыйдзе, то і скажу». Спрэчку выйгралі хітрыя браты Місюкевічы. Глянулі адзін на другога, перамігнуліся, і адзін сказаў КДБ, а другі АБКСУ. І гэта сапраўды было АБКСУ. Зайшлі з партфелямі ў левых руках, правыя лапы не занятыя, гатовыя, каб хабар хапнуць. «А ўчынкі робіш?» – пытаюцца. «Умею, то і раблю», – адказвае дзед. «А вы як не ўмееце, то і не зробіце». «А грошы колькі страсаеш у кліентаў?» – працягваюць тыя. «З каго колькі?» – разважае дзед Валодзя. «Па чалавеку гляджу. Звычайна 5 рублёў за аўчынку з звычайных людзей». «Ну а з нас колькі возьміш?» – паціраюць тыя рукі, мяркуючы, што напалоханы стары задарма ім і іх бабам дублёнкі зробіць. «А з вас па 25 возьму», – спакойна заявляе дзед. У тых вочы павылазілі, як у жабаў, на азадкі якім конь наступіў. «А чаму гэта з нас так шмат?» – загаласілі яны ў адзін голас, нібыта сапраўды плаціць былі вымушаныя. А дзед Валодзя яшчэ спакайнейшым голасам агучыў фразу, пасля якой тыя з хаты кулямі паўцякалі. «А з вас я бяру больш, бо вы больш маеце. І заробкі ў вас, неяк у працоўнага класу, ды прапіўнага сялянства, і хабару навалам. А мы ж пры сацыялізме жывём. Такіх багатых, як вы, быць не павінна. Таму дзяліцеся з іншымі». Віктор Сазонаў. Дзедавыя мудрасці. Чытае аўтар.